Jó napot kívánok! Ez itt a Magyar Közöny Podcast legfrissebb adása. Puzsé Robertel, szia Robi! Üdvözöllek ismét, köszönöm Köszönöm szépen, a hogy meghívást! Elfogadtad a meghívásunkat. Csapjunk is bele a lecsóba, mert nagyon sok témánk van, az időnk pedig véges. Vasárnap újra tüntettek, polgári ellenállás újra az utcán. Mesélj erről, kérlek! Hát, aki látta ezt a videót, ami egy 11 éves videó, legjobb tudomásom szerint, nem azt mutatja meg, hogy mi történt az intézményben, hanem hogy telnek abban az intézményben a hétköznapok, a mindennapok. Ez bármelyik nap készülhetett volna, ez a felvétel. És fontos tudni, hogy ezt a figurát, aki csak néhány órával azelőtt mondott le, hogy Juhász Péter ezt a felvételt nyilvánosságra hozta, de Juhász Péter már bejelentette, hogy felvételt hoz nyilvánosságra, és hát ez megelőzendő, gyorsan lemondott az illető, arra hivatkozva, hogy hát neki az idegrendszere teljesen tönkrement, hát rögtön ő lett az áldozat. Szóval, hogy őt pszichológusként alkalmazta ez az intézmény a mi adónkból. Pszichológusként. Tehát amikor ez a férfi a földön tapossa a növendéket, vagy ezt az intézet is kölyköt, és akkor érdemes így belegondolni ebbe, hogy ő végzett pszichológus. De hát Gulyás Gergely elmondta, hogy ezek tulajdonképpen bűnözők, nem? A riposzt már lehozta, hogy ez az ember tökölön ül, tehát nincs itt semmi látnivaló. Azt kapta, amit érdemelt. És ha bűnözők, akkor így kell bánni velük. És ha tökölön ül, ez a bánásmód nem vezetett oda, hogy tökölön ül? Hát nyilvánvaló. Mi tudjuk. Hát ez az intézmény, miért fizetjük? Miért fizetjük az adónkból ezt az embert? Azért, hogy a földön tapossa és rugdossa ezeket az intézeti kölyköket, akik aztán tökörre kerülnek? Jól lett ez a közpénz felhasználva? Nem arra szolgálna ez az intézmény, hogy ezeket a kölyköket visszaintegrálja a társadalomba? Nem arra szolgálna ez az intézmény, hogy ezeket a kölyköket megszelídítse? Ehhez képest azt látjuk, hogy úgy tapossák őket, hogy ez egy Pink Floyd videóklipbe illene. Fal. Igen. Na jó, de hát figyelj, itt van egy csomó olyan információ, amit mondjuk eddig nem tudtunk. Juhász Péter ugye lehozta ezt a videót, kiderült, hogy 10 éves, a rendőrség nyilván tudhatott róla, és mégse hozták nyilvánosságra. Nem. És Juhász Péter Pállal szemben, aki pedig strici bizniszt folytatott a nevelőintézet is kölykökkel meg lányokkal, vele szemben számos vizsgálat indult, 15 éven keresztül nem jutott el a vizsgálat vádemelésig, de el sem ejtették a vádakat, vagyis a vizsgálatot meg sem szüntették, hanem ebben a vizsgálati szakaszban tartották az ügyet, és a fiókban az ügyiratok közt egyre mélyebbre és mélyebbre süllyesztették, tehát így visszasorolták. Nem emeltek vádat, de meg se szüntették a vizsgálatot. Mi a magyarázat erre? Mi lehet a magyarázat arra, hogy 15 éven keresztül egy ilyen vizsgálati szakaszban tartanak egy ügyet, és folyamatosan tusolják el, de nem ejtik, de nem is emelnek vádat. És aztán, amikor ez nyilvánosságot lát, és amikor ez elkezd visszaégni az állampártra, akkor gyorsan elfogják az illetőt. Gyors intézkedéssel. És Orbán Viktor kiáll a parlamentbe, és elmondja, hogy szép rendőri munkával, szép nyomozói munkával sikerült elfogni, nagyon helyesen. Már csak az a kérdés, miért nem sikerült elsőre? Hát talán azért, mert mondjuk a miniszterelnököt ez a probléma nem érdekli. Hát ott volt Róna Jegonnál, a gyermekszegénységről is kérdezték, hát ő erről nem tud. Most számokat kérünk tőle. Meg kellett nézni az alábontást. Már csak az a kérdés, hogy érti Orbán Viktor azt, hogy elsőre. Úgy érti, hogy az első 15 évben. Tehát 15 éven át elsőre nem sikerült, másodjára a 16. évben már sikerült. És milyen különbség mutatkozott, amiben az első 15 év ilyen homogén módon egybefolyik, és a 16-nál van egy változás. Talán csak nem maga a botrány, talán csak nem ennek a nyilvánossága, talán csak nem az, hogy esetleg azért tusolták el ezeket az ügyeket, mert magasra vezetnek az ügyek szálai. Talán csak nem azért fogták el ezt a intézményvezetőt, és zárták be ezt az intézményvezetőt, mert gyorsan valamilyen precedenst kellett, valamilyen következményt kellett produkálni, hogy ezzel tömjék be az elégedetlen ellenzékieknek a pofáját. Aki látta ezt a felvételt, és gyomorgörcse támadt tőle, és úgy gondolja, hogy ennél rosszabbul nem is lehetne az általa befizetett adót elkölteni, hogy abból félelem, hogy abból erőszak, hogy abból a fenyítés kultúrája valósuljon meg ezekben az intézményekben, azt arra kérjük, hogy szolidaritási demonstrációnk keretében vasárnap 4 órakor a Szőlő utca 60 szám alatt jelenjen meg, hozzon magával egy gyertyát a adventi koszorúról. Ez ugye a harmadik gyertya meggyújtásának a napja. Jöjjön el, helyezzük el közösen ezt a gyertyát, gyújtsuk meg, és fejezzük ki a szolidaritásunkat ezek iránt, a kölykök iránt, akikről gondoskodnia kéne az államnak, szocializációt kéne adnia nekik, be kéne, hogy tudja integrálni őket a társadalomba, és nem megvodítani, és nem megfenyíteni, és nem megrendszabályozni kellene őket, úgy gondolom. Mert ennek a következménye nem az, hogy ezek rendet és fegyelmet tanulnak. Nem ez a tapasztalat. Az, hogy az illető, ez a srác tökölön van, az mit igazol? Azt igazolja, hogy az intézetbe bekerülnek ilyen piti zsebesek, és nehéz súlyú bűnözők távoznak onnan. Tehát, hogy az intézmény pont az ellenkező funkciót tölti be. Egyébként erről egy dokumentumfilm, a Bebukottak is, aminek ugye elkészült rá 10 vagy 20 évre, inkább 20 évre a folytatás, és bemutatta azt, hogy egy ilyen javítóintézetből hogy lehet tényleg ilyen hardcore bűnözővé válni. Én csak azt nem értem, hogy most csináltok egy demonstrációt, de miért fontos nektek ez, hogy nem ti szültétek ezeket a gyerekeket? Hát nem, és nem is mi hagytuk ott őket. De mégis azt gondoljuk, hogy az állami gondozottak, meg a nevelőintézetisek, azok a mi közös felelősségünk, mivel hogy mi, akik a magyar állam volnánk, mert ez egy túlszulejtett állam, de alapvetően minden állampolgárnak kötelessége a magyar állam nevében, a magyar állam szellemében, a magyar állam felhatalmazásával lenni és cselekedni, ugye ezért van választójogunk. Az állam polgárai vagyunk, amire a mi pénzünket elköltik, az a mi felelősségünk is. Értjük, hogy Orbán Viktor túlszulejtette ezt az államot. Értjük azt, hogy Orbán Viktor úgy deformálta a választási törvényt, hogy mindörökké hatalmon maradjon, és hogy azoknak a szava és azoknak az identitása, vagy azoknak a jobb meggyőződése, akik ellene szavaznak, semmilyen módon ne érvényesüljön. De ez a mi felelősségünket az iránt, amire az adónkat elkölti a általunk választott vezető, ez nem változtatja meg. Ez nem csorbítja semennyire sem. Nekünk felelősségünk van ezek iránt, a kölykök iránt. Ezek a kölykök állami gondozásban vannak, ezek a kölykök állami javítóintézetben vannak, ezek a kölykök, ezeknek a gyámjai mi vagyunk. Mi a magyarok összessége, akik ezért az államért felelünk. Hát meg nyilván megmutatja egy ország minőségét is az, hogy az elesettekkel például hogy viselkedik, vagy hogy nyúl hozzájuk, hogy hajol le hozzájuk. És persze, lehet arról beszélni, hogy erőszakos bűnözőkről van szó, akik akár már gyerekkorukban erőszakos bűncselekményeket követtek el. De nem így születtek. De alig, ha így születtek, és vajon azoknak, akik erre hivatkoznak, és azt magyarázzák, hogy hát ezekkel így lehet bánni. Nekik milyen traumájuk volt az életben? Milyen körülmények között nevelkedtek? Mert hogyha összkonformban nevelkedtek egy melegburkolatú, kényelmes öröklakásban, akkor ők nem tudhatják, hogy milyen ütlegek alatt felnőni döngölt padlón egy vályokházban. A fűtetlen vályokházban, ahol nem folyik a meleg víz. Ők nem tudják. Ők nem tudják, hogy ez aztán hova vezet. Látjuk, hogy hova vezet. De aki ott veszi fel a történet fonalát, hogy ezek bűnözők, hát hogy lettek azok? milyen nevelést kaptak, milyen szocializációt kaptak, milyen mintáik voltak. Mert ha valaki kizárólag az erőszakkal szembesül az egész fiatal korában, ha azt látja, hogy minden konfliktusra az ütleg a Jolly Joker, mint legfőbb érv, akkor ő ugyan mit tanulhat el? Akkor ő ugyan mit sajátíthat el? Ha aztán bekerül a javítónevelő intézetbe, és ott ugyanezt tapasztalja, és ott az általunk, az adónkból fizetett állami alkalmazottak, akiknek ráadásul pszichológus képesítésük van, azok úgy bánnak velük, ahogyan egy pszichopata apa fenyíti és alázza meg a gyerekeit, a földön taposva rúgdalva. Mit várunk el? Mit tanul ő ebből? Egyáltalán mi alapján legyen ezekből a srácokból törvénytisztelő polgár, vagy egy normakövető magyar fiatal? Mi alapján legyen? Láttak ilyet? Tapasztaltak ilyet? Körvonalazódik előttük az az életút, amit követni óhajtanak, amit láttak, hogy valaki bejárt, és azt mondja, hogy na igen, ha ő képes volt rá, én is képes vagyok rá. Van előttük ilyen? Hát azért hoztuk létre ezeket az intézményeket, hogy kapjanak egy ilyen mintát, és ennek a mintának a mentén ők maguk is kivakarózhassanak a nyomorból, az erőszak kultúrájából. Ehhez képest milyen mintát adunk nekik? Hát majd most kapnak rendőri mintát. Hát Gulyás Gergely ugye bejelentette, a rendőrség átveszi a felügyeletet a javítóintézetekben. Itt több, például gyermekvédelmi pszichológus Vaskuti Gergely 444-nek nyilatkozott, a nevelés nem lehet rendészeti feladat. Több pszichológus is ugye beszállt ebbe a vitába, elmondták, hogy ez így nem jó, de ők megoldották. Jönnek a rendőrök, mondjuk rendet raknak. Igen, most már ebből az fejeződik ki, hogy kizárólag a saját táborukkal kommunikálnak. Nem érdekli őket. És a saját táboruknak ez tetszik? Igen. Igen. Kifejezettem. Igen. De mert hogy megvan az erő, az apa minta, pontosan ilyen pontosan, volt az ő, meg a saját táboruk, az nagyon nagy rész nem rendelkezik saját identitással, hanem a Lipsi identitásnak a mínusz egyes szorzatát sajátítja el, és abból ismer rá önmagára. És a Lipsik azok most ugye visonganak. És az a visongó Lipsik hangja, ez ő bennük identitást termel. Tehát egyszerűen azt érzik, hogy most visonganak. Mit is csináltunk most, amire visonganak? Na igen, ezek vagyunk mi. Uh-huh. És a helyzet az, hogy itt emögött tényleg van egy ilyen roncstársadalmi norma, miszerint a végső érv az ütleg. Ebből aztán az következik, hogy Putyin bácsi, aki egy nagyon erős és nagyon erőszakos pszichopata, annak igaza van az ököl jogán. Az erősebb kutya közösülésének a jogán. Ebből aztán az következik, hogy Magyarországon Orbán Viktor a teljhatalmú úr, és egészen addig, amíg ő az úr, addig őt kell szolgálni, aztán ha ez majd változik, és Orbán Viktor esetleg elsüllyed, akkor majd ezek a figurák, ezek majd találnak egy új urat maguknak, de hogy mindenképpen az erőt kell követni. Igen. És itt most kaptak egy ízelítőt ebből, hogy mit jelent ez az erő. És eddig a rezsim ilyen helyzetekben mindig gyáván visszatántorodott, és úgy dobta el magától azokat a figurákat, akik esetleg besározódtak, vagy esetleg egy megbillenő dominót képeznek, ami egy láncreakciót indíthat el, gyorsan levették az asztalról. Szerintem ennek vége van. Vége? Többé nem fogják. De ha belegondolunk, tulajdonképpen ez a kegyelmi ügynek egy ilyen hát folyománya, ami folyamatosan maga előtt gördül, egyre nagyobb lesz, a végén lehet, hogy megtudjuk, ki az a Zsolti bácsi. Igen, az is lehet, meg az is lehet, hogy megtudjuk, hogy miért tusolták el ezt az ügyet 15 éven keresztül. Még az is lehet, hogy vagy ahogy Orbán Viktor fogalmaz, elsőre. Talán majd azt is megtudjuk. És ha ezt megtudjuk, abba az ő számukra nem lesz köszönet. Minden esetre az kiérződik, hogy a hallgatás fala az elkezdett repedezni. Most például letartóztattak egy nevelőintézeti alkalmazottat, aki bizonyítékokat tüntetett el a Szőlő utcából. Például azt a kanapét, ami hát azt hiszem, hogy bizonyítékoknak a tömegét hordozza. És igen, igen. És ő ezt eltüntette, majd azokkal, akikkel eltüntettette, azokkal megállapodott abban, hogy ezt letagadják. Hogyha bárki kérdezi, akkor erről nem fognak szólni. Tehát itt a bizonyítékok eltüntetése zajlik. Biztos, hogy valami nagyon-nagyon mocskos ügy részleteinek az eltusolása zajlik, alig ha csak Juhász Péter Pál érintett ebben az ügyben, hiszen ő már fogdában van. Tehát ezek a bizonyítékok, ezek akár meddig elvezethetnek, és nyilvánvalóan az a cél, és ezek a intézet is alkalmazottak, ezek ennek a közös célnak, a közös mocsok eltusolásának az érdekében cselekszenek most is. Nem véletlen, hogy ez a nő, akit letartóztattak, aztán ő azt hiszem házi őrizetben van, de nem tarthat kapcsolatot senkivel az intézményből, mert tartanak attól, hogy ő leadja a drótot, hogy mit kell még eltüntetni, mik azok a bizonyítékok, amiket még el kell süllyeszteni. Szóval ez egy nagyon mocskos ügy. És a különös az, hogy nem a Direkt 36, vagy a Átlátszó, vagy a 444 munkája nyomán repedezik a hallgatásfala, hanem a hatóság eljárása nyomán. De azért innen ne hagyjuk ki szerintem Juhász Péter munkáját, és most nem akarom az ellenzéket dicsérni, de azért Dobrevék is tettek ezért az ügyért, hogy ez ne legyen így, hogy mondjam, így a szőnyeg alá söpörve. Viszont azért ez is mutatja, hogy azért valamilyen szinten még működik az ellenzék Magyarországon, és egyébként ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye, hogy Magyar Péterék is szerveznek egy tüntetést, hogy miért nem együtt tüntettek? Tehát, hogy itt nem kéne összeállni a Dobrevnek, a Juhásznak, akár a Puzsérnak, vagy a Magyar Péternek is valami közös valamit létrehozni? Vagy ez nagyon naív álláspont a részemről? Hát az kéne még csak a Dobrevnek összeállni a Magyar Péterrel. Aha. Az lenne az Orbán Viktor második születésnapja. De meddig lehet még ezt eladni, ezt a hülyeséget? Az igazság, hogy a Dobrev Klárával semmilyen, de semmilyen kapcsolatban nem szabad lépni. A Dobrev Klára az Gyurcsányné. Uh-huh. Az Piroska asszonynak a lánya. Tehát ilyen ügyben sem lehet ezeket felülírni, ezeket a sérelmeket, vagy régmúlt dolgokat? Ezek nem sérelmek. Ez egy billog. Aha. Ez egy billog. És nem csak egy billog tartozik hozzá, hanem a hazugság kultúrájának az a áporodott levegője, ami az egész ellenzéki nyilvánosságot megfertőzte. Azért csodálatos a Tisza áradása, mert a Tisza áradása érintetlen ettől. Intaktett. Na de akkor miért nem vagytok például ti együtt ezzel a tüntetés, hogy miért nem együtt szerveztétek? Hát ennek egy története van. Kedden este bejelentettem, hogy vasárnap demonstrációt tartunk. Erre másnap, szerdán reggel Magyar Péter rászervezett szombatra egy demonstrációt. Tehát az nem úgy történt, hogy Magyar Péternek be volt jelentve egy demonstrációja, és mi, a polgári ellenállás azt mondtuk, hogy ez így nem jó, ez így nem elég, a politika tüntessen, de itt a civileknek is utcára kell vonulni, és erre mi megszerveztünk egy másik demonstrációt. Úgy volt, hogy mi vasárnapra szerveztünk egy demonstrációt, és Magyar Péter szombatra elé szervezett egyet. És akkor nekünk ebben a helyzetben mit kéne mondanunk, vagy mit kéne tennünk, hogy ja, hát akkor mi nem is akartunk, hát hogyha Magyar Péter, akkor mi nem is. Nem, hát hogyha ti szerveztétek először, vagy ti mutattátok meg, hogy muszáj kimenni az utcára, akkor én, hogyha én lennék Magyar Péter, én biztos, hogy fölhívtalak volna, és azt mondtam volna, hogy Robi, ezt együtt kell csinálni. Hát, Magyar Péter. Én ezt tettem. Magyar Péter nem Zimon András, ő nem hívott föl engem, és nem mondta azt, hogy ezt együtt kell csinálni, és akkor találjunk ki valamit, hanem ő megszervezte egy nappal előbbre a saját demonstrációját. De szerintem ezek egyáltalán nem rivalizálnak egymással, nem fogják ki egymás vitorlájából a szelet. Ezek bőven és simán megférnek egymás mellett. amikor 2006-ban utcára vonultak mindenféle jobboldali civilek, mindenféle demonstrálók, mindenféle szervezésben, szinte minden nap volt valami a Kossuth téren, rendszeresek voltak ezek a demonstrációk, amelyek időről időre zavargásba is átcsaptak. Kinek jutott eszébe az, hogy ami a 17-én kivonulnak az utcára, azok a 18-ai demonstrációnak az energiáját elcsatornázzák. Senkinek nem jutott eszébe. De ez nyilván nem is számunkérés a részemről, ez csak egy technikai kérdés. Mondta a lényeg, hogy ezeknek a demonstrációknak, ezeknek az, ennek az utcai jelenlétnek egymásba kell érnie, egymásba kell folynia. Azt kell üzenni a magyaroknak, hogy így nem mehet tovább Magyarországon. Azt azzal lehet üzenni, hogy egy olyan élményt szerzünk, hogy felbomlóban van a közrend Magyarországon. Az emberek utcán vannak, és nem akarnak hazamenni. Változást akarnak, és legjobb lenne addig az utcán maradni, amíg azokat a következményeket ki nem lehet követelni, amely következmények tőlünk nyugatra oly természetesek, hogy mielőtt az emberek kivonulnának az utcára, még a cipőjüket nem vették föl, már is megtörténtek. Jó, elmondom, miért kérdezem. Fölhívott két vagy három ismerősöm, és megkérdez, hogy András, te melyik tüntetésre mész, mert hogy nincs annyi időm, egyikre azért nyilván el fogok menni, és pont ezért tettem fel ezt a kérdést, hogy azért a magyaroknak, tudod, a demokrácia védelme az mindig addig fontos, ameddig anyagilag megír legalábbis a többségnek, és hogy nem osztják be úgy az idejüket, hogy akkor most mind a kettőre elmegyek. Hát, akkor talán nincs is olyan nagy baj az Orbán rendszerrel. Hát demokrácia, de ez már nem, hogy nincs olyan nagy baj az Orbán rendszerrel, hát egy tüntetésnyi probléma van az Orbán rendszerrel, el kettő tüntetést ez már nem ér meg. Hát akkor lehet, hogy kell még 4 év Orbán Viktor. Szóval az a helyzet, hogy 2006-ban nem ez volt a közhangulat. 2006-ban nem az volt, hogy hát akkor melyikre menjek, hát az van ez a Kossuth téri, hát nem tudom. Jó a tévéműsor. De teljesen komolyan mondom, tehát így hívtak föl ezzel a kérdést. De hát ez nagyon, nagyon, nagyon rosszat üzen ez. Szóval ugye ez azt üzeni, hogy még nem tartott a magyar társadalom, hogy leverje a poharat az asztalról. Hanem... De figyelj, Orbán... Be van osztva az ideje, van egy csomó dolga, természetesen ezek közé be tud illeszteni egy tüntetést, de akkor melyik legyen az? Melyik a fancy? Igen, és nem... Szóval az van, hogy leginkább ki kéne vonulni az utcára, és ultimátumot adni a rezsimnek. Leginkább országos sztrájkot, meg polgári engedetlenségi akciók tömegét kéne megszervezni, és ultimátumot adni a hatalomnak, hogyha ez és ez és ez a feltétel teljesül, akkor hajlandóak vagyunk visszaállni a gyártósor mögé. Ha egy társadalomnak az egy tizede lerakja a munkát egyszerre, akkor az már megbénít egy országot. Azzal már zsarolni lehet a hatalmat. Csak hogy ahhoz, hogy Magyarországon tömegek letegyék a munkát, vagy egy olyan átfogó országos polgári engedetlenségi akcióba kezdjenek, aminek a során autók keresztbe állnak a hidakon, autópályán, kvázi megbénítják az országot, egy ilyen meghirdetéséhez jelenleg Magyarországon Magyar Péternek van ereje. Úgy gondolom. Másnak nincs ereje. Ezért Magyar Péter felelőssége fokozott ebben, és úgy gondolom, hogy ha a hatalom átlép egy bizonyos vörös vonalat, már a maga érdekében is Magyar Péter rá kell, hogy lépjen erre az útra. Tehát, hogyha a hatalom elkezdi megint átszabni a választási törvényt. Pedig készülnek nagy feltételezésre, gondolom. Na, én azt gondolom, hogy ha ezt megteszi, akkor Magyar Péternek nem is lesz más választása, mint emelni a tétet, és országos sztrájkot hirdetni, polgári engedetlenségi mozgalmat hirdetni. Emlékszel, hogy az előző beszélgetésünknél, amikor ismét amikor újra az utcára mentetek, ugye a második alkalom volt, akkor pont erről beszélgettünk, mert ugye Magyar azt mondja, hogy majd a szavazó urnákban el lehet dönteni. Hát én azért egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, fogalmazzunk finoman. Szóval az a helyzet, hogy természetesen majd a szavazó körökben kell eldönteni. De a szavazókörökben be kell vinni egy energiát. Abból lesz 2010-es műszóval élve fülkeforradalom, hogyha azt az energiát, azt a feszültséget, ami érik, ami gerjed, azt be lehet vinni, be lehet csatornázni a szavazókörökbe. Gyurcsány 2006-ban azt mondta, hogy lehet tüntetni, majd fognak is tüntetni. Azt megunják, azt hazamennek. Aha. Mert az ostoba nem értette, hogy azt a feszültséget, azt az indulatot, ami utcára vitte őket, azt ők hazaviszik. Hazaviszik magukkal. És az otthon érik és gyűlik bennük egy feszültségként, és az, amint csatornázhatóvá válik, robbanni fog. És az Orbán Viktor már a 2010-es fülkeforradalmát megelőzően már ácsolt ezeknek csatornát. Ott volt a szociális népszavazás. Hát onnan indult, szerintem a TF elől. Igen. Ott valami megváltozott. Igen, igen, igen. Igen. De hát ott volt a szociális népszavazás a vízidíjról. Szó nem volt arról, hogy az emberek nem akartak vízidíjat, nem akartak 300 forintot fizetni. Szó nem volt erről. Arról volt szó, hogy Orbán Viktor adott a magyarok kezébe egy husángot, és azt mondta, hogy ezzel most végigverhettek a Gyurcsányon. És az emberek élvezett, tehát én is emlékszem rá, hogy milyen élvezettel szavaztam. Végigvertek vele a Gyurcsányon. Mert a problémájuk a Gyurcsányon nem a vízidíj volt. De a vízidíj jó alkalom volt erre. És az a helyzet, hogy ugyanilyen módon el kell vezetni ezt a feszültséget egészen 2026 áprilisáig. Hogyha ez a feszültség, ez meg lesz, de ez magától nem termelődik meg, hanem ezt élmények sokasága, a közösség erejének megtapasztalása, ahogy 2006-ban történt, gerjeszti fel, és ha ez a felgerjedt indulat becsatornázhatóvá válik a szavazókörökbe, akkor abból lehet egy rendszerváltás. Na jó, oké, de hogyha azt mondjuk, hogy 2010, ott szemben állt Orbán Gyurcsánnyal, itt Magyar Péter szemben áll egy olyan Orbán Viktorral, akinek pénz paripa, plusz Trump és plusz Putyin ott áll a háta mögött. Na most ezzel mit lehet kezdeni? Választási igen rendszerre gondolta. Hát a helyzet az, hogy a Putyin azért nagyon nehezen tud úgy segíteni egy Európai Uniós ország. Hát láttuk azért a románoknál, hogy próbálkozott meg egyéb helyeken. Igen, láttuk, de nem működött a dolog. Nem működött. Bizonyára fognak ügyeskedni itt is, de a nyilvánosságot nem tudja privilegizálni a hatalom úgy, ahogyan Oroszországban, vagy úgy, ahogyan Kínai Népköztársaságban. Nem tudja privilegizálni. Tehát ezek a kísérletek, ezek ki fognak derülni. És hogyha itt orosz beavatkozás kísérlete történik, az az unió felé is egy üzenet. Hogyha ennek nincsenek következményei, akkor az unió ezeket a következményeket meg fogja rendezni. Tehát azt gondolom, hogy lesz egy bizonyos pont, ahol Magyarország uniós tagsága megkérdőjeleződhet. Ezért nagyon kockázatos játék az, amit Orbán Viktor játszhat, hogyha orosz segítséget vesz igénybe a választási eredmény számára kedvező befolyásolására. Nehéz elképzelni, hogy ez ne derüljön ki. Ha kiderül, nagyon nehéz elképzelni, hogy egy ilyen vörös vonal átlépés, mint ami egy választási csalás, mint ami a vesztes választás esetén a hatalom átnemadása, mint ami egy választás ki nem írása, vagy bizonytalan időre elhalasztása. Mint amilyen mondjuk politikai ügyeknek, politikai pereknek a generálása, vagy tömeges kreálása. Ezek diktatórikus jelek. Ezek a diktatúrába vezető vörös vonalak. Hogyha ezeket a vörös vonalakat átlépi az Orbán rendszer, azt gondolom, hogy egyszerűen ki lesz vezetve az unióból. Uh-huh. Tehát a végsőkig az unió nem fog asszisztálni ahhoz, hogy Magyarország fehér országgá váljon. De a két nagyhatalom nem akar uniót, erős uniót, hogy Európát. Tehát ugye most ki is mondták azt a napokban, hogy le kell választani Magyarországot az Európai Unióról, és tudod, amikor mi találkozunk, mindig valami filmes utalás előkerül, mind a ketten nagy filmrajongók vagyunk, és nekem kicsit, hogy a Jedi visszatér, ugrik be, hogy már készül a halálcsillag, a felkelők még nem nagyon tudnak róla, de a háttérben valami formálódik. Lehet, de ha Magyarország, tehát az Amerikának lehet, hogy érdeke, de ha Magyarországot kivezetik az unióból, bármilyen formában, az Magyarországnak a vége. Brutális szociális katasztrófát okoz. Felmérhetetlen következményekkel. Az nagyon más, mint egy Brexit. Nagy-Britanniának óriás gazdasága erős, van. Nagyon igen. Magyarországnak nincs, jóformán nincs reál gazdasága. Ha Magyarország kikerül az unióból, akkor Magyarország összeomlik. Olyan összeomlásra kell készülni, ami innen az unióból, vagy innen Európából nem is ismerős. Egy latin-amerikai típusú összeomlásra, egy venezuelai, vagy argentin típusú összeomlásra kell akkor készülni. Ha ez megtörténik, az Orbán rendszernek biztosan vége lesz. Az unión kívül lesz vége. Tehát az egész biztos. És akkor Orbán Viktor nagyon más lapjaira iratkozik a történelemkönyveknek, mint ahol vágyik. Orbán elmondta, hogy a jövő évi lesz az utolsó háború előtti választás. Na ez meg teljesen úgy hangzik, mint hogyha Orbán Viktor az Oroszország nevében fenyegetőzne. Tehát ez nem is... Ez milyen mondás? Tehát ki azt állítja, hogy Oroszország meg fogja támadni Magyarországot? Vagy azt állítja, hogy Oroszország meg fogja támadni a Baltikumot, vagy Lengyelországot? Nem, Európa fogja megtámadni az oroszokat. Ez ugye ez a narratíva, hogy Európa háborúra készül. Nem, a háborúra készül, de a háborúra készülés az nem azt jelenti, hogy Európa meg akarja támadni Oroszországot. Van bárki, akinek komoly pofával azt gondolja, hogy Európa orosz megyéket akar elfoglalni és Lengyelországhoz csatolni? Vagy a Baltikumhoz talán csatolni? Talán erre 2 millió szavazatot, vagy, nem? Vagy van valaki, aki komoly pofával el tudja képzelni, hogy Európa majd egy hadsereggel elindul, hogy bevegye Moszkvát? Hát egy nukleáris nagyhatalomnak a fővárosa nem elfoglalható. Nem elfoglalható. Soha nem is történt erre kísérlet Hiroshima óta. Én nem is értem, hogy milyen racionalitást van amögött, hogy Európa megtámadja Oroszországot. Európa azért fegyverkezik, és azért készül a háborúra, mert Európa felkészült arra, hogy Ukrajna csak egy hadszíntere ennek az orosz expanziónak. És hogyha Kijev elesik, ha úgy alakul, hogy Kijev elesik, akkor Oroszország folytatni fogja ezt. Vagy a Baltikumban, úgy gondolom először a Baltikumban, aztán jön Lengyelország. És ha Európa nem védi meg Ukrajnát, a Baltikumot, vagy Lengyelországot majd meg kell védenie, mert láthatóan a NATO az a feloszlásnak a peremén billeg. Tehát a NATO nem fogja megvédeni ezeket a tagállamait, mert valójában ez az észak-atlanti katonai együttműködés, ez kiürült. Ez elvesztette a komolyan vehetőségét, elvesztette a konzisztenciáját, mert kihátrált mögüle ennek vezető ereje az Egyesült Államok. Mert az Egyesült Államok nem akar többé Európával szövetségben egy ilyen észak-atlanti világrendet fenntartani, hanem az Egyesült Államok mostantól kezdve új alapokon politizál, a szövetségesei azok, akikkel úgy oszt szoros, hogy az megéri, az a szövetség. Nem értékek alapján szövetkezik, hanem mind folyamatosan változó pillanatnyi érdekek alapján szövetkezik. És szóval van egy olyan mondás, mivel hogy Amerika nem védi meg Európát, Európának kell megvédenie magát. Az a mondás a 9 mm-es Luger típusú kalibernek a neve, az egyik neve az, hogy parabellum, az egy latin mondásból származik, miszerint ha békét akarsz, készülj a háborúra. Nyilvánvaló, hogy Európa békét akar. Nyilvánvaló, hogyha Európa valóban békét akar, fel kell készülni a háborúra, és akkor van esélye a békére. Eddig elég volt az Egyesült Államoknak, a világ legnagyobb katonai erejének, a szövetségében egy konszenzus, egy észak-atlanti katonai védelmi szövetség védőárnyékában egy globális liberális demokrata konszenzusnak a szellemében Európában élni és működni. És nem kellett félni Oroszországtól, mert az volt az illúzió, amivel Merkel megetette az európaiakat, hogy Oroszország csak szénhidrogéneket akar eladni, valójában csak kereskedni akar, semmi mást, és mi amíg annyit akar, hogy ne szóljunk bele a belügyeibe. És akkor Európa azt mondta, hogy jó legyen úgy. Aztán ez beárazódott. Merkel távozása után Putyin egy teljesen más arcát mutatta, felmondta azt a kereskedelmi kapcsolatot, és azt a konszenzuális, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot, ami elsősorban Merkelhez fűzte, és nem Európához. Merkellel meg ők az egykori NDK-ból, annak fővárosából, Berlinből ismerik egymást jól. Ugye a KGB-nek a parancsnoka volt Berlinben Putyin, és hát Kelet-Németországban a pártszolgálatában állt akkor Merkel. És ők már onnan ismerik egymást. És hát ez a kapcsolat lett, hát most már mondhatom, végzetes Európa számára, hogy ez kiújult, és Európa nem gyanakodott. De azért Putyintól milyen taktikai érzék, hogy ennyit tudott várni, várt, kicsit már ilyen gyűrűkurába hajló dolog, de hogy szerintem az orosz-ukrán béke, hát nem tudom, minek nevezzem ezt, amit most próbálnak összetákolni, ez nagyon sok mindent meg fog mutatni szerintem a mi jövőnkről is. Csak én nem tudom, hogy egy ilyen béke, amit az Egyesült Államok és Oroszország köt Ukrajnáról, ez miféle kényszerítő erővel bír majd Ukrajnára nézve? Miféle kényszerítő erővel bír majd Európára nézve? Egy olyan béketárgyalásra, ahova nem hívják meg Európát, és nem hívják meg Ukrajnát, és ott hoznak valamilyen döntést, azt aláírják. Ott lesz, ott fog védnökként állni a papír fölött Orbán Viktor, és akkor Donald Trump meg Vladimir Putyin aláírják ezt a szöveget. Mennyiben fogja ezt kötelezni Ukrajnát? Arra, hogy tegye le a fegyvert? Adja át a megyéit? Mennyiben fogja ezt kötelezni Európát? Hogy továbbá ne támogassa pénzzel és fegyverrel Ukrajna önvédelmét? Tehát ez egy illúzió, hogy Oroszország megállapodhat Amerikával, Ukrajnáról és Európáról. Ez valójában inkább kommunikáció. Ez inkább egy kommunikációs trükk, és egy kísérlet Európa újrafelosztására, csak hogy Európában egész biztosan nem lesz partner. Most már Európán nagyon-nagyon nyomás, hogy megszervezze saját magát. Mert eddig Amerika védnöksége, vagy Amerikának a biztonsági hátországa, az képezett Európa számára egy biztosítékot, hogy Európának nem kell megharcolnia a saját életmódjáért, nem kell megharcolnia a saját politikai önrendelkezéséért, hogy Európának nem kell megharcolnia azért a berendezkedésért, amit nem óhajt Moszkvától kölcsönvenni, csak hogy Európa most már ostrom alatt áll. Jelenleg katonailag Ukrajnában van a front, de ez a front, ez átterjedhet, áttevődhet bármikor, bárhova. És politikai támadás alatt áll Európa. Hát az Európai Parlamentben két rubelpárt is működik. És azért kettő, mert a francia nemzeti tömörülés azért mégsem hajlandó az AFD-vel közös frakcióban ülni. Azért van, amit a rubel el tud simítani. De elmúlt évszázadban azt a két világháborút, amit a franciák megéltek, azt azért nem. Az azért olyan mély nyomot hagyott, hogy a francia szélső jobb azért mégsem hajlandó közös frakcióban ülni a német szélső jobb oldallal. Ezért aztán a mi hazánk is megengedheti magának azt, hogy egy másik rubel frakcióban üljön, mint a Fidesz. Csodálatos, de akkor már a végére csak egy kérdésem lenne, Robi. Ugye ez egy kemény év volt, ez a 2025-ös, de csak tényleg nagyon röviden, mit gondolsz arról, hogy 26-ban április választások, mi lesz ezzel a két politikai tömbbel? Hát nagyon úgy néz ki, hogy két pártrendszer lesz, ami szerintem egyáltalán nem baj. Ugyanis ez a posztkommunista balliberális mocsok, ami az Orbán rendszert okozta, és ami az Orbán rendszernek 4 egymást követő kétharmadot ácsolt meg, ez végre lefolyik a lefolyón. A maga kommunikációjának a hazugság kultúrájával, a maga számításának, a maga romlottságának a minden attribútumával. És ez, ugye ezt hívjuk úgy, hogy ellenzékváltás. Még ha veszít is a Tisza, az ellenzékváltás lezajlik, és ez az egész, ami ellen Orbán Viktor 4 kétharmadot kapott, és ami ellen az idők végezetéig hatalmon maradhatna, ez elsüllyed. És ez, úgy gondolom, hogy ez az első lépése a remélt rendszerváltásnak. A második lépés a kormányváltás lehet. Érdemes bízni benne, érdemes agitálni ennek a célnak az elérése érdekében, és érdemes mindent elkövetni, minden lehetőt elkövetni ennek érdekében. Hát, ha 26-ban megvalósulhat. De nem marad meg akkor ez a polgárháborús állapot, ez a két nagy tábor között? De bizonyára. De, sőt, fokozódni fog, és olyan fokú lesz, amilyen 2002 óta nem volt, sőt, úgy gondolom, hogy a 2002-es 72%-os részvételt is meg fogja haladni jövőre a választási részvétel. De ahhoz, hogy a posztkommunista örökségnek az utolsó stációját is elsüllyesszük, az utolsó örököseit is elsüllyesszük, ez a Fidesz, a KISZ utolsó nemzedéke, ahhoz először is az összes többi posztkommunista politikai erőnek el kell süllyednie. Tehát jön valami új. Igen, azután jöhet a Fidesz, és azután jöhet az a pillanat, egy nap talán, hogy mindaz, ami ezt leváltja, lehet, hogy Tiszának fogják hívni, majd széthasad önmaga jobb és bal oldalára, és abból születik egy új köztársaság, aminek a jobb oldala és a bal oldala már új alapokon definiálja magát. Már nem azon az alapon definiálja magát, ahogyan a posztkommunista bal oldal, és ahogyan ez a valójában posztkommunista, de a gesztusaiban ezt a bűnét, a posztkommunistaság bűnét a neohortizmus látszatával, állöltözetével elpalástoló szélső jobb. Jó, hát figyelj, mi, mint civilek, nyilvánvalóan ott leszünk vasárnap is, ezen a, nem is tudom, tüntetésnek nevezzem? Ez egy békés, méltóságteljes néma demonstráció. És én azt ajánlom a nézőknek, hogy ne válogassanak, menjenek el minden olyan eseményre, ami a hatalomnak mutat egy, nem mutatom meg mit, egy fityiszt, vagy valamit. Egy fakkot. Robi, neked nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Találkozunk akkor ezen a fakmutatáson. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, és ne feledjék, hogy ott van az Inga, Robiéknak a remek kultúrhelye, oda is lehet menni, nagyon jó előadásokat látni, és nagyon jó beszélgetéseket hallgatni, plusz ott van a szélső közép is, hallgassák Robiékat is, és minket is, és ha tetszett ez a beszélgetés, akkor nyugodtan lájkolják, vagy osszák meg, vagy csak egyszerűen kommenteljenek be alá, és ne feledjék, hogy nyugodtan támogathatnak minket, akárbár a Revoluton keresztül, vagy egy szuper like-nak a megnyomásával. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra! Thank you.